जय जय महादेव शंभो, हर हर जय शिव शिव शंभो, जय जय महादेव शंभो, हर हर जय शिव शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो, जय शिव शंभो, जय भोलेनाथा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो, जय शिव शंभो, जय भोलेनाथाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो, जय शिव शंभो, जय भोलेनाथा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय। हर हर शंभो जय शिव शंभो जय भोलेनाथाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय।